wa siyamu koor nit ci sabri moy genn walu muñ yonent neena sallallahu alayhi wasallam koor moy genn walu muñ bo doon tet lepp luy dal nit mu war ci muñ and ak waxon nañu ci suratul asr lan moy ngirignal muñ lepp lu meuna dal nit mu war ci muñ dam cey jele ci ngirign neena bo seton lepp lu ñuy muñ genn walu lola moy wo bo fakkal lim bëgge lek lim bëgge naan nit ci tara ko bopam bëcc bi yëpp da dara taxul dul bëgg yalla gëm yalla top yalla ndigal baay kërëm koku muñ na mu bëgg na fay ci nit ñi bo sétal lepp lu ñuy muñ dool moy jann walu lu ñu ñu ci dalu ci ñom wax anhu sallallahu alayhi wa sallam batay jëlé né ci yëneenti bi baye ñuy nekk nit yi yëneenti wax ci koor ñu ci wax lepp am solo da bari na ñu ko dégg ñun lay waxal donte bindon na laa ba ci jamono yi jallon ne japp ne jamono yoyu ak ci taxalo ndax ñoo ñaan ñun ben lañu wa sawm koor ci ba'd al buldan ci lenn ci rew yi afdalu mo gën mina sawm ci wo fi ba'daha ci lenen ci rew yi bi hasab quwwati ad-din ci kam dolay diina fi mahalin ci barab wa du'fihi ak lottu diina fi mahalin ci barab neena woor ci lenn ci rew yi dana wuteek woor ci lenn ci yeneen ci rew yi maanaam woore ci rew dana wuteek woore ci rew woore ci jamono barab sàngam dana wutee ak woore ci barab sàngam wutee yooyu nag neena mu ngi am dem doole diina dem doole diina ca yooye barab dafa ami barab boo ko wooree diina ja kem na mu fa amee doole rek sa koor noonu la dooleen ci toll waaye néew dooley woor itam mu ngay nekkee kenn néewu dooley diine ca barab loolu la wax diin nag ne réew mu tàng ma moo tax ñuy wax réewum tàng ku fa woor mu ëpp yool réew mu sedd ku fa woor déedéet wax ja nekk ko boo wooree ci réew moo xam ne ñëpp jullit dañ ñëpp lu baax la ñuy def ñëpp lu baax rek la ñuy wax seenu jaxasoo lépp dimbalante la nga woo ci biir ñooñu ngëm da ngay wooree dana wuteeg ka wooree foo xam ne diina tolluwul fa noonu moo tax bàyyi di ñu leeralal ba tey ci waxu yonent boobu ne yadullu alayhi ma ruwiya anhu sallallahu alayhi wa sallam am na li ñuy tegtal wax joobi nekkam bi dëgg beneen waxu yonent mu wax ne ramadanun fi lmedinati xayrun min alfi ramadana bima siwaha والجمعه في المدينه خير من 1000 جمعه فيما سواها من البلدان يلنت نينا وور ويرو كور في مدينه المنوره مو گن وور دي ني ويرو كور فنن في مدينه المنوره لول موتام بو ويرو كور جوكو ني گيس ني باري ام من من دي جوك دي دم با مدينه المنوره ديكو ووري واي كو امول دولاي لولاي تام ني يالا يالا ماي ني مانا ام دولاي فام ku ñu nekk rek ñoo jot fa doole ju mel ni jooje nekk di doole yu diina ci mbindi mun a war yow mu ne yàlla def yenn ci yàlla defal waaw ma bare kon jox la ko ñu dund ko ñu xadis la ko faw bugg wal jumaatu al juma fil medina ti fi medinatu mun a war ba tey nga julleeku fa mais xayrun moo gën min alfi jumaatin ci junnee juma fima suwaha ci sudul medinati munawara minal buldani ci réew yi ramadanun fi lmedinati xayrun min alfi ramadana fima suwaha wal jumaatu fi lmedinati xayrun min alfi jumaatin fima suwaha minal buldani wa anhu jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu wax ne seydu shuhuri sangu weer yi ramadanu mooy weeru koor yonent nee na sangu weer yi mooy weeru koor jamono yi dañoo am sang barab yi dañoo am sang jëmm yi dañoo am sang te lu am loolu rek la jamono barab mbaa jëmm li ci nekk nag am na sang yonent nee na sangu weer yi mooy weeru koor te bu ngeen teetee itam alquran weer yi bari na de waaye alquran benn weer la ci mooy sahru ramadan kon tegtalewaat na ni gëm na boole weer yi wa a'zamuha hurmatan nak zul hijjah wer bi nga xamne mo ci gëna kowé hurma mo ci gëna yé magal moy zul hijjah moy wer ni mu ci adni muy wer aji makka mo ci ëpp hurma mo ci gëna yoy ñu bayil ci bëpp li lu bon rawat nañu aji makka tax ñom xamne ñu ñu jaar yëpp kon fasma'u na ngeen dégg li awamirillahi ci ndigal yalla yi wa rasuluhu ak yeenent di leen dégglu di leen xam di leen dégg te di leen xam ndigal yalla ak yeenent inna tariqat ash-shaykh tijani radiyallahu anhu tariqat shaykhana sha'ama tijani radiyallahu anhu allati tariqat bi nga xamne nahmiyu 'alayha ñi ngi ci ليس جد منك إلى انتسال ما أمر الله ورسوله ذو الجدل رأي نجل يا الله أبينا وترك ما نهى الله عنه ورسوله أكيد بايد يا الله تريق مبينا جم تريقة جان دين من ينقم من رجل موي تريقة دين ينقم من التبوتي موي جدين نجل يا الله أبينا جم بايد نجل يا تريق يا الله أبينا جم faman imtasala kep ko xamne ki jefena al awamir ndigal yi wa taraka mu baye an nawahi tere yi fo wo mom minna bokku na ci ñu kep ko xamne ki taxena ba jefe ndigal yi baye tere yi baye na ko na xamne ci ñu la bokku ñun la bok man bayna koku ci man la bok koku ci ñun tariqa bi la bok waye waman la kep ko xamne bayiwul ndigal yi bayiwul tere yi gitewul ndigal yi na xamne fala mo bok ci ñu kon bok ci bayi moy jekki ne yow da nga jippe ndigalu yalla ak yeneen tam da nga bayi tere yalla ak yeneen tam ndax bok ci bayi fop na nek ci l'islam fop na nek ci tariqa ci yalla tariqati janna bay neena moy jefe digal yi bay tare yi digal yi yalla ak yeneen tam bay tare yalla ak yeneen tam ku jefe lolu bay tare yi ci ñun la bok ku ko deful wala bok lu ci ñun kon nak limu bok ci ñun bay moy dayo xol qala wa na ta'ala yalla mu koy li ne fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim yalla neena fal yahzarina moy tandeku alladina mi nga xamne yukhalifuna dañuy wute dañuy bayyi an amrihi ci ndigal yalla ni bayyi ndigal yalla buñ ko jotté dañuy moy tandeku an tusibuhum ci mu dalel fitnatun fitna bo xamne kamul ko defal abu yusibum wala mu jot len asabul mugal mo xamne alimul mu metti lay doon kon moy ndigal du yalla day tax nit ki nek ci ay mugal yu doom adama du atal wala mugal yo xamne ay fitna yo xamne yu gis na lol fitna yu gis lol wala mugal yu metti lol de yalla ni yalla ni sel ci moy ay ndigal te yalla ni yalla xey ci top ay ndigalam yunus sallallahu alaihi wasallam Allah Allah Allah Allah takko len ak bëgg yalla top ndigalam baye terem Allah top len ak takko bëgg yalla top ndigalam baye terem Allah top len takko len ak bëgg yalla top ndigalam baye terem Allah Allah Allah yepp yoon la baye wax lamuy tek nak moy takko len ak lim bëgg baye len lim bëgg ibada man yim jamu yalla yi may waxal deug len dina la wax fasaru na ngeen moy tande ko malikal ard fi nga xamne moy borom suuf wa samawati ak borom asman moy tande ko len ko mom yalla ni borom suuf ak asman borom ko rek suuf lepp lu suufé yalla mom lepp lu ko rek yalla mom bu rek dañ koy moy tande ko di bëgg jëfé digëlam di bañe def ay xaram ndax xamne ni moy bu mën na jur musiba bu doom adama asman ñu rek li ko taw bu yabbu ci ko Dakar bi lolu yépp ci na la yo xamne doom adama atami kon nak ki nga xamne moy bur bur yi mom suuf ak asaman baye neena nañu ko ragal nañu moy tane ko limu tere ni koy def te nañu sax ko ci ni digal ni koy def waman bi yeddi mom bur bobu di borom ci fa asaman waman moy ki nga xamne bi yeddi ni nek na ci loxam al manafi'un jirin wal madarat aflari lepp luy jirin ak lepp luy lor ci loxam bur bobu la nek kon ci jaram moy tane ko man ngeen di gën man bay ñet gën moy tane ko wal hasanat luba wa sayiat abi boni yeb tak mu ci loxom mo yalla lepp ci loxal kenen kon bu len ko wut ci kenn duñu len yalla bëgg len yalla wut len lepp lu baax ci mom moko yore wala wo nekkal na ko mom yalla alhamdu sant bil ola ci tambali tambali wal akhirati ak ci nit nit yalla mom sant ci tambali yalla mom sant ci nit aqulu ma wa qawli sama wax bi te yalla waxal deg len wa astaghfirullah ma ngi balu yalla di diko balu sama bop wala kum fa len balu yalla itam wa salamu jam mujju ci won ala kulli man huwa minna na nek ci kep ko xamne ci bok na ci ñun wa ilayna ta jent na ci ñun wa faqana allah yalla yalla deppal li ma yimi bo ya ta ci lim bëgg ak lim gëreem wa dawaat yalla yalla safaral ni lim man ni ci baxam bu matale gi kullu banatun qul al marda qul li nga xamne yeb dañu febar yalla ni yalla safaral amin akukum sen bop nak al mushriku bi nga xamne ku bëgg ku leen bëgg la ibrahim alayhi abdullahi at-tijani wasallahu bihi yalla ko yalla jox lutum wa bi ahbabihi sa jox ko mbolem topem amin mo leen do bëgg di la assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi الكتاب والسماء ما تجدون والمعاني سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله إن يكي أركر يمني الله جوح بركة القرآن جانج ديني جانج لا تبايي لحمي القرآن لك إلا في وقع الحديث تجد من بلار kon lay dogal suñu djéb ci alcorane ak lay dogal suñu djéb ci hadith yaron tabi sallallahu alayhi wasallam moy waxi baye moy ndinam baye ñoo ngi ci bunta fatawa yi arisala alkhamisa min alfatawa bi moy lettre juromel ci fatawa yi su'alun 'anil azali wa azalil azali وأبد الأبد وكيف أمد كل منهما على الآخر وما حقيقة معناهما ولدكم علي سيسي شيخ علي سيسي مين قام مي باي شيخ حسن سيسي إمام مي ووي سيمت أمريكاني بايم مودون لاج باينا تمودون سيكرتير باي mo don buntam mo don aminam du bay dan bindu ci mom la dan jaar mo do ko jall ci ni muy dem ci talibi du bay dan def lan tendal mom mo don buntam lola kon moy njital talibi bay dan na wax nan ci alli bu tukke ñan wara am ni ñan jaax la ci sen ngir waye man suma tukke alli ci sen mo wara am ni jaax la ci sulma manam wax ci moy man may serigne cheikh ali cissé yeen ñep nak ci ali cissé moy seen serigne man non la bay daan wax kon ñu ci déggo rek yeen ko sallallahu alayhi wasallam dafa waxon né mom moy medinatul ali ali moy buntam bayit ci nuro gu nuro yeen ko sallallahu alayhi wasallam ci lepp yalla may nako mu am ali mo xamné bay ku nek xamné né dekkup xam xam la capitalu xam xam la kon buntam ali cissé la ci sabra yalla yalla def na mu nuro lol kon ci ali cissé momu mo laaj baye laaj bi su'alun laaj la bo xamne day laaj anil azali ta azal wa azalil azali ak azalul azal wa abadil abad ak limi wax abadul abad wa kayfa ak naka amada na tebbe kullun bu mu don ci yoy ni tuddu min huma ci ñoom ñaar azalat abad ala al akhir ci benen ba ma haqiqatu ma ana huma ak lan moy haqiqat azal ak haqiqat abad waladukum sadom sen dom ali cité mo len laj laj kon ali cité baye moy bayam ci roho motax bimu binde baye diko laj bimu motale bindam mu xamal ko ne ko sadoma lay laj laj bi la lañ wax domu roho domu roho mo uppati solo sax domu sul al jawabu tontu laj ba teunk nako gatal nako waye kamuy laj xamna li laj bi al jawabu tontu ci laj bobu mune waladi sama dom ali cité yow sama dom ali cité isma adjel min abika ci tabay ñu lay tontu al azlatu azal yi ñu tuddu bi i'tibar al haqa'iq ci ñu japp haqa'iq yi nga xamne mom la lambo as-salat yi ñet neena salatum ñet lañu azlat yi nga xamne mo lambo haqa'iq yi ñet ñet lañu wal azlu azal nak ibaratun da fay tekki amma lam yazal qattu ibaratun day tekki amma lam ci lo xamne musul deñ amma lam yazal lu musul deñ lol lay tekki azal da fay tekki lu nekkon to musul deñ bu nek ngeen deglu firim lan moy azal ak lan moy abad ndax li ci kanam mën len leer ibaratun da fay tekki amma lam yazal ci lu musul deñ qattu mukk lol moy azal wal abadu abad ibaratun da fay firi amma la yazalu ci lo xamne du deñ mukk e wadul amul dal nikoy wotal ci deñ lol moy azal bi moy abad azal moy lu musul deñ di nek nekam bi abad moy lo xamne du deñ di nek nekam bi jige wante ni lol wa anta yaw ali sifé mi may laaj intafakarta bu fekke ne xelat nga fi haqiqati butun al butun ci deug deug biiru biir yi wajadtaha da ngay fekk lam tazal musul deñ di nek nek bi bo sété biiru biir yi da ngay fekk ne biiru biir yi musul deñ di nek nekam bi ngeen deug nak kam sen ma'rifa li tontu bi wa fi butuni wa fil butuni nek na ci buton ci biir yi aslu wo ci sanam yi damay wax rek de rombu yeney deg seenu deg nak ci sanam yang ci biir kadalika naka nonu moy tontu li nga ma laaj wa bi dhuhuri nek na ci feñ kadalika feñ itam amna ci wa bi dhuhuri nek na ci feñ kadalika fa yatabayyanu muy wer di leer lak nekkal la bi dalika ci lolu ne anal azala naka azal wa mom azal bobu nga laaj butonul butoni moy biru biri wa azalul azali buñ waxe azalul azal nak neena huwa mom al buton moy biri lu am bir biru bir ak biti li mo am kon buñ waxe azal lol lay tek wa azalul azalil azal buñ waxe nak ñetti azal tof lanté len neena huwa dhuhuru moy feñ gi azalu azali azal ñaari yef la ñetti yoon lañ ci do azal way ñaari yef la azal bu ñek bi neena moy buton moy bir azalu azal buñ ko waxe moy ci biira bir azalu azali azal nak buñ ko waxe moy feñ gi li feñ wa kallami sama wax ji nak may wax fil abadi wax ji dina leer ci kanam de kay teunk ni way dina ko leer ci kanam wa kallami sama wax ji may wax fil abadi ci abad ne nasun bind la mo xamne nasu kallami moy sama jëm tontu sama jëm wax fil azali ci azal fa hadha li qablu wa dhaka ba'd li moy ñakkat lepp luy nekk li moy mujjë lepp lu nek tanak haythu la qabliya wala ba'diya waxna li moy ndiek li moy mujj waye nak andak ne ndiek amul mujj amul ndax yeen ñu dégg wax ji wa ama amaduhuma li nga xamne nak moy seen tebbin bi benn bu nekk di tebb moram wa ghayatuhuma ak seen yam way ñom ñaar yoy yep fala amada amul sax yam way fala amada lil azal azal amul yam way wala ghayat amul dayo faqat in qata'atil amadu liñu wax amat amat la yu bari neena mujjina sax dag amul yam way wal ghaya kay itam ya dag na amul yam way andar ki haqiqatil azali ba xam li deug deug azal waaw mané mune alladhi la nga xamne huwa mom muntaha khawatiril akabir li nga xamne moy yam wayu xelatu ñu mag ñemat ci bur yalla yi neena fatuharul aqul fataharu dana gelemal al aqul qali lola lay yam wayu dayop xelatu ñu mag ni de gelemal qali wala ci la xel yi gelemi fi hadhihi naf fi hadhihi nusub ci yi askane wante bi nga xamne ci la lenn lu nekk ci yi di azal bi askano ci abad nahilu ani ibaratu ibara day muju effacer wu manam waxin day muju effacer wu sax lu ñuy wax dutu fa nekk watat allah sha mutasaru maana yi tasaru dara dutu fa nekk mu melni da nga wax ba pare wax ji effacer wu dara dutu fa nekk mu melni da nga def ba pare la nga defon tasaru melni dara mu fa nekk ndax lolu da fay geuleumal leena xolu goor yu magi lol yalla li an al azal lu tax ndax azal kama taqaddama min jitu won ibaratun da fay teki amalam yasal ci musul deñ lolu la azal di teki wa yawmun tadaf wahidun bo xamne ben rek lay doon min ayami ci bis yalla yi ka alfi sanatin day melni junne at la bima ta'udu ma ta'uduna ci li nga xamne yene koy lim yow yene seni bis ben bis yalla ka alfi sanatin ma ta'uduna ben bis yalla day tolok ci junne at ni wa tilka lulu hiya ayamullahi moy bis yalla yi ya nga xamne amara djiblu na bi tankiri biha ci diko fatale ko diko djimmi kala wax na jalla wa alla yalla wax na wa zakirhum bi ayamillahi nga len di fatali bis yalla yi yalla wax na yonent bi lolu wa zakirhum bi ayamillahi ci suratu ibrahima wa tilkal ayam yaydu mustarikatun dañu bokale li ayamid dunya ci bisu aduna bis yalla yi nga xamne benn bisu yalla day tollo suñu jinné at bis yoya dafa ñew ci suñu bis yi ñun jaxaso benno dafa jaxaso benno waye nak fa ahlu dunya ñu adina ci ayami dunya ñu ngi ci bisu adina yi wa ahlu llahi ñu yalla yi ci ayami llahi ñu ci bisu yalla yi bisu yalla yi benn bés ci junné at la ci suñu bés bés yalla yi ak bés adina yi suñu bés ñun dañoo jaxaso nekkat di benn jamono kon nitu yalla yi ñoo ngi ci bés yalla yi nitu adina yi ñu ci bés adina fa daraba baynahum bisurun lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al'azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وصبتم باي آية بوبلا سي تك خمغا واخي لپ داي دپو سي وات اك واخي مو القران بي باي واخي موغي دغرال واخ جا سي القران لي الله واخ ني فضرب بينهم بسور يالا دفنا سين ديغنتي نيوم نيار يان كوم سي بيسي لا دون واخ kon sour bi mu def digeenti bis la ko tek bis yalla yi bis adna yi yalla defna ben soura ñu waxe sour nak moy dekk bu mag tabax biñ koy wërale ngir bëgg ñi jox di xex ci dekk ba buñ mëna yekku tata lañ ko wax yakarna ci wolof nuko français wowe dañ pa participation kon nak yoy yep mom lañ wax sura yalla neena def na ci digeunte bis yi di bisam yi ak bisu adina ben tabax bo xamne mo len xajale waye nak lahu babun tabax bi amna ben buntu batinu bi bi tabakh ba fi rahma yermande ak yermande rek ci nek wa dahiru ci bitit tabakh ba nak min kebali la jalok mom al asabu mbugal rek fa nek yunadunhum ñu nga len di wo alam nakun maakum ñen ñoy wo ñi nga xamne ño nek ci bir bi am yermande ñoy wo ñi ci biti wala ñi ci biti ñoy wo ñi ci bir ndax ñi ci biti ñom ñu nga ci mbugal ma ñi ci bir ñu ci aljana ji ñu ne ñu ngi di wo nak di len wax ne alam nakun maakum ndax nekku ñu won ak yeen kalo ñu ne bala akay ndax ñu ñoo dina nekkon de walakinnakum wayan ak yeen fatantum anfusakum da ngeen nattu won seen bop da ngeen duggal won seen bop ci ay fitna wa tarabastum ngeen def nek ci lola wartabtum ba lola jural len ngeen alako kon cali tang fay am waye ñe nek ci bisu yalla ye ñom ñu nga seen banexu dundu aljana ja ñe nek ci bisu aduna ye ñom ñu nga ci seen mbugalu nek ci safara sa ñu ngi wote waye ñu ngi len di tontu ne len yena nek kon ci lo xamne alak ngeen seen bop bam def lo len ci mbugal moma tay kenn ku nek nak ni ci degge ne ñun ñu ngi ci aduna bo xamne ño ngi nek ci bisu yalla yi waye ño ngi nek ak ñu nek ci bisu aduna yi nañ fexé ñun ba bisu yalla yi bis ni bis baye nitu aduna yi bisu aduna yi di seen bis ak la ci bir nak al aya aya bi non la ko ñewé non la ko ëndé ci suratul hadid wala yazal dum mukk sayyidina arifi dokku arifi pey boromam du rabbi ci boromam ci tilkal ayami ci yoy la bis ci guyo bi ci guyo bat manam ci lu fadd ci lu neub ci ay mbour rek lay def arifu billahi neena du ñu def di nek mukk ñoom ci bis yalla yi nek ci nak ci lu fadd rek kenn du leen mëna gis fek ñoom seen benn bis tay tollok nitu adna yi seen bis ci seen june at wala yalqa ghayru wujudin laysa ma'ahu wujudun wala yalqa du tafel ghayru wujudin lim ak nek go xamne laysa ma'ahu wujudun benen nek nekul ak mom duñu deñ ñom ñoomi di dund ci bëss yalla yoyu ci di nek ci jano ak ay nek yo xamne nek nekul ak mom hatta yatahayyaru fil azamati wal kibriya'i ba nonu jural len nak ñu def ci ngelmande go xamne ngelmande ak maggaayu yalla ak koyek yalla ci lañ koy jëlé annazani ñaar yi nga xamne azama ak kibriya bi nga xamne law yatajallayani lil arifi la sara dakkan fi asra'i min tafati al ayni arif bobu nek ci bis yalla yi neena lolu da koy jural mu nek ci ngelmande go xamne liko koy jural moy azama ak kibriya magga yalla ak koyek yalla waye ñaari mbir la yo xamne neena bu feñe ci arif billahi bi dana mujjé nek di sunguf dootu fa nek day fey mu gëna gaawé sax feyin bo xamné day gaaw bu melni xafa kippi lay fey dootu fa nek mu tafatil ayni wa ilayhi ci lolu yushiru qawlu jili ci lolu la imam jili di waxé waxam jo xamne rabbi allah anhu neena man alafa al bahaa min allah la yathbutu li badi al azamati wal kibriya kep ko xamne ki man alafa ko xamne min al bahaa tarub yalla magay yalla gi min allah ci yalla la yathbutu du sax li badi azamati ngir feñu mag yalla wal kibriya ak koyam gi da fay daldi seen rek dut fa nek ci sa mu melni lolu yakarna ku nek ci yeen amna lu ci deug lolu la imam jili waxe tarub yalla bu maggi bi jano ak mom day dak nek ci jano ak mom do dafa meuna nek day gis tar baba yow wama waraa hadha la yarsu la yurdu fil awraq wala yunzuru bil ahdaq neena li nek ci gannaaw li ma la tontu nak ci wax bi ken bu ko bind ci kayit wala yunzuru dimu ko xolitam bil ahdaq ci tarubat bu ñuul ahdaq hadaqa moy li ñu ci bëf ñu koy gisee neena kenn du ko ci mëna xol illa annahu malika sir abadi wal azal li fa nekk moy sir bu ñu mëna amé ci azal ak abad faqat tawaitu al haqa'iqa wala bo faqat tawaita yow hasan yow andi ci sen may laaj faqat tawaita lem nga al haqa'iqa mbolem haqaiq yow dajal nga ko xam nga len wal majazat majazat yitam dajal nga ko moy manam lepp lo xamne lu xawa am leunt leunt la ci walu xam xam yepp leer na la yow bu dund nga ko wal azmuna jamono yitt tam leem nga ko mom nga ko wal amkina mbolem barab yi mom nga ko wal awradi mbolem wurdo yu dajal nga ko donc wurdo yu lokoy tam yag na ci makama bu lu dund lo mbolem ngotum wurdo yi wal waridati mbolem may yi yalla sol nit mu koy dund ci walu waridat wal ma'arif mbolem xam xam ma'rifa wal aswaq mbolem banex yi ni amé ci yoy yep lem nga ko dajale nga ko jël nga ko yep lem nga ko dajale nga ko jël nga ko ka fay sijili niki ngay jëlé ben téré lem kayitam ya nona lolou nga dajale mbolem lepp mom ko li kitab ka fay sijili li kitab kon nak فصاحب هذا المقام برم مقام بنوم غالب عليه دي نتي موم لو ورا نتي موم دمنو بو نيك رك موي افسكوت مو نتي نتي رك نكو وار برم مقام بو دم با داجال لب لب فان لا مانا جيمالتي وخام كوك لي ورا اوب سي نديرم موي مو نتي رك داخ لي مي دوندو لب مونوكو واخ بوكو بوجي واخ گنمال نياغا خامل خامت نينتا صاح واخوما لا نيا خامول نك ndax lettre bi bay di bind Cheikh Ali Cissé tekkal la ci ñong koy jang waye melna ni ñu xamuñ dara ci limi wax ku bëggon wax lu ko raw nak fo jëm in kon illa man azina lahu arrahman wa qala sawaban ka ci mëna wax dal wax ni jëriñ ko tuti wala mu wax wax ni jëriñ tuti moy ka am ndigalal wax illa man dara ko xamne azina lahu arrahman yalla ci yermandem la ko digalé wa qala mu wax sawaban lu mëna am bu jup lu mëna déggé dara kon nak ولا يتمنى الا العدم كتول فوفا سي مكاو بوبو دوتو نيبت لودو اك نياك رك المحد بو خامني دا فاي جيهال مولم نيك لي يسمو له المقام نجم مقام بي ستاك موم ديفاك موم باغا خامني دوتو سي ام دار لوموي تيتاك لوموي گنم لي موي واخ باي سي تونتو سي لاجوب شيخ علي سيسه نانا نك كون امغا مقام بوبو دايال نغا مولم لوي خام خامي yalla waxna ci alquran wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru mar sahabi koku fess dal ak maqamadi am mbollem luy mayuk yalla mu lem ko ba melni ni ñuy leme ak tere yow yalla baxé na la jot nga fa waye mu ne na xolal ku yalla baxé mu jot lolu dang koy gis mu dal melni ben montagne bo xamne da ngay fogg ne ndax montagne bi yëngatu wul tokhulu wul fi mu taxaw rek la taxaw waye nak fek montagne bobu mu ngay dox ni nga gisee niir yi di ko doxee ci kaw asamaan mbirum góor yàlla yàngoogu nga gis leen ñu fees dell dal mel ni yëngatuwuñu mel ni xamuñu mel ni duñ dara fekk ñu nga gis gann te ñoo ngay dox dox bu gaaw dox bu mbaale lépp di dox ak ñoom ni nga gisee niir yi di ko doxee wa kataba ibrahima wa salaamu fi la lettre bi yam laaj ibrahima ñef bind ko mu ngi ko bindee koo si atum 1350 hijriya du ne ñet témèr ak juroom fukk ci gadda gënal ci salaam bi nga xamne dama leen bëggona won rek ne leen liñ doon rombu yépp leer na amul ci won benn fikk ci dégg ba kenn ku nekk dem na ba fokk ne ndax dajal na mbolem luy xam xamu ma'arifi tay nak andil na leen buntu bo xamne kenn ku nekk gëlem na ci mër xam ngeen xamne jamono bu nekk yalla ngeen ndolan yootu leen ndolan yoy ci tey yalla yi ku yootu rek yalla dal jamono bo foge ne dajal nga rek amna lu nek sa karam lu lay xaar lo xamne ne ci yalla ubbe buñ ca waxanto rek da nga yek ne yow dalagu lo sax kon buñu nago ni ñu wut ndolam yalla ngeen ndolam kon teunk nako ci ni ko bay waxe fecc len ko ba kenn ku ci nek lamuy joxe ci wat ci ay deg mu feccel ma wax yi kon nak bu amé ku tan ben lettre ci lettre yalla doon ko jema leral lettre ngi bo xamne ci gëna mak yeen la bëgg mom mu fété woko strict kon nak lettre bangi chaque tan jotna ñu julli matti lu degg yi nga xamne do na la kenn ku nekk ñu genné ko ci liñ doton jang ci biir lolu nak fa am deggin ci lettre bu bes bi tay itam mu wax ko assalamu alaykum wa rahmatullah fadlun arsala asasi amin al fatawa lettre juroom ñentel ci fatawa yi fatwa moy ubbe ci fatawa ay ubbe بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي عمر بن مالك وعليك السلام ورحمة والبركة بسم الله جسو يالا لني تنبل مبولم سنو وقت السنو جب الرحمن يالا لني سوى المبولم من جيسي أدنى الرحيم يالا لني يرم يبصوب يالا حبيبي يوسم الصبع عمر بن مالك عمر بن مالك ومن مالك وعليك السلام نلاك يو جم ورحمة أبي يرمان دي الله والبركة البركة دي الله كن يجيك يتيني عمر بن مالك تكو بند باي ديكو سونتو ديكو باي نيوم بمكو نيوم نكو عليك السلام ورحمة والبركة وأما السؤال لنا قمنا موي اللاج دي عن الخاطر في باب الخاطر والفكرة الفكرة والعبرة العبرة يتي باب يي خاطر فكرة عبرة هل هي ندخ نيوم باب يي مترادفات دانيو دبو ام لا ولا دانيو جيولو باب يي ندخ نيو بوك لو ني سيري ولا ديب لي لا عمر بن مالك لاج شيخنا ابراهيم رضي الله عنه موي تون بل جواب تون تو tanak wallahu yalla ta'ala aji fawaji alamu mom rek moy ci xam mangi ton annaha naka dabbi mutaradifatun dañu teppo dañu nuro duñu firi min wasin ci wal mutaradifatun min wajin ghayru mutaradifatun tabay ci wal dañu bokku luñu firi ci benen wal bokku ñu luñu firi bal khatir baat khatir ma moy lo xamne yeri du dana rot ala qalbi ci talum dom adam khatir moy luy ñew ci talum dom adam sawa'un mo xam ma i'mal al fikr dafa andak ligey lo xal ligey lo fikru am la wala andul ak ligey lo fikru kon khatir man na ñew andak fikru waye mu na ñew ta fikru nek batu khatara moy lu tok lu wad fikru nak moy salat wal khatiru khatir al haqiqi bi nga xamne moy deug deug khatir al mutahhid bi nga xamne dafa ben da fay wetal ci dayu yalla khatir bi nga xamne da fay wetal nekku yalla di yalla إذا انعدم العبد وفنى وجوده حتى لم يبقى إلا خاطر يزول في الحج في حضرة الإبلاغ حيث شاء خاطر بو غيت اليالا إذا انعدم بفتن يبقنا العبد الجانبي وفنى تمجيه وجوده أبنكم زمن أبو الجانبي جيه إنكو اليالا وفنى تجيه وجوده أبنكم زمنكم بيك نمون كان لكي نكو جنك hatta lam yafqa ba nga xamne dara detul ci mom ila khatirun dara khatir mom nakam gi jeexna dara detul lu khatir rek la am yejulu dana yindelu mom dam adama bobu wala mom khatiram bobu ci hadratul iblaq ci sey iblaq hadratul iblaq buñ ko waxe moy sey yalla bi nga xamne amul yam way mom day dem di dem rek bo xalaté ni dawoji la sawu ji amul yam way fenku amul yam way sawu amul yam way amul ben wax walu ci walu ci ko su fu am yam way day dem di dem rek kon ne jamono bu nit ci demé ba ak nakam jeex ba dara defatul ci mom bu boba xadiram da fay wër ci teyit yalla bi nga xamne mom lañu wax hadrat ismaq ay ci sa ak fum ko top nak fa lay fa lay jubale xalaatam rek di wër ta lolay ci lu neex la nak lol ci xalaat ci yalla ci xalaat ci yalla ba mujjii yow sax nekkatu lol ala drakte wër ci ci yalla lu mel ni la ñi nga xamne ñoo ngi soñ di jaay seen alal di jëndé drop li lu ñuy wut ci drop ba te duñ ko ci am bukk ci direction ñoo sa la ñi mo sax ci drop ba di leen may dara jaar jeex yalla ci ni kon nak dayo ba moy am ko ci yalla ñu ci wut yalla loolu yalla gërëm fa kullu unasin qarabu qayda tahlihim wa nahnu fatakna qaydahu wa huwa sarihun tayen yi indi ben way di wax ne fa kullu unasin lepp ci nit ñi kaara bu xayda tahlilin dañoo jégeel seenu dañoo jégeel seenu jatangu kuy jatang mooy li ñuy yeewee fas yi mbaa mbaam mi mbaa gàtt bi ba du mën a jot dañ ko yeew mu ne ñëpp jégeel nañ seen kuy ya lañ koy yeewee jégeel nañ kuy ya lañ leen di yeewee ba duñu mën a dem waaye wa naxnu ñun ñun ñan nag wa naxnu ñun fakat naa tekki nañu xaydahu buumam ga jatangam ba wa huwa moom taaribun mu ngay wutti mu ngay wutti di wutti fu ko neex mu jëm ñun tënkuñu ko yeewuñu ko kon nag kuy loolu muy wax lan mooy kuy bi xanaa dañuy gis ne kon mooy xaajat bi ñi nga xam ne yàlla baaxewu leen ñu yegg ci kennug yàlla di ko dund ndax dañoo gis seen bopp foog yàlla fenn ci fenn ci barab yi ñoom dañoo yeew seen xaajat xaajat bi mun nañu wax ne mooy kuyum kenn ku nekk waaye ñun de ñun tekki nañu sunu kuy bàyyi ko mu wëtti ci seyib yàlla bi dugg ci xadratul islaam di dem fu ko topp wal sikratu sikra mu ngi ci tontu bi ba léegi i'malul abdi mooy jëfandeko jaam sayra qalbihi doxu kalam ima benn fi rabbihi mu dox loo xel ni ci boromam aw fi nafsihi wala mu dox loo xel ni ci boppam sikra buñ ko waxee moom mooy jëfug jaam jëfloo jaam doxu kalam ci boromam wala ci boppam wakillahuma bu mu ci doon dafa jëfloo kalaatam ci ci boromam wala ci boppam nee na bu mu ci doon rek mun ci jël faidatin di jër njëriñ la lu mu ci doon rek jur na njëriñ kabiratin njëriñ la mag a mag a mag nag kalaat moom fokk mu jëriñ moo xam fu ko fii xalaat jubale ci boromam la wala ci boppam la li annaka lu tax ndax yow intafakarta bu fekkee ni xalaat nga illahi ci yàlla wa fi jamiili sifaat yi ak ci melokaanam yu rafet yi bu fekkee ci nga xalaat wa afcaali yi ak jëfam yu mag yi laa budda du ñàkk mukk ne an tastaaxa illayhi loo gën a la fëggloo yàlla laa budda du ñàkk mukk an tastaaxa illayhi la fëgg yàlla ca xalaat bal ka xalaat ca melokaanam yu rafet ya ci jëfam yu mag ya boo ca xalaatee rek fokk nga bëgg yàlla wa tataxarabu illayhi bu mu bàyyi boo bëggee yàlla fokk nga jege jegelu yàlla imaa ci jege yin goo xam ne yu xaribu ka illayhi dana la jegeloo yàlla jege jegelu boo xam ne dana la jegeel yàlla min amali gawaari yi ci jege boo xam ne yaa ngi koy amee ci jëfee cër yi te cër ya da nga ko jëfloo bu boobaa jëf yi la mën a may nga jege borom bi te jëf yooya mooy matal farata yi ak naafale yi nga xam ne yàlla wax na ci hadithul qudsi yi ne jaam bi di dëñ yi di ma bëgg man yàlla di ma jege jegelu di matal faataam ak naafaleem ba man yàlla ma bëgg ko su ma bëggee jambi nag damay dal di doon di jambi rek te bu yàlla doonee jambi nag boobaa xalaat ba ko may mu xalaat ba jëfee yooya booba xalaat kay jur na njëriñ lu mag lool wa in tafakarta bu fekkee ni xalaat nga ci nafsi ci fakan bu fekkee da ngaa xalaat sa bopp wa kubtiha ak bolub fakan bu fekkee daf laa xalaat loo sa bakan ak bolub fakan bi laa budda di ñàkk mukki ne sa firu di nga daw min ha ci bakkan ak bonam bu fekkee xalaat bi daf laa jubale nga xalaat ci bakkan ak monam fokki di nga daw mbolub bakkan sa wal firaaru daw min ha ci bakkan huwa moom al firaaru mooy daw ilallahi jëm ci yàlla ku daw bakkan rek yaa ngay daw jëm ci yàlla bimaa ci dawin boo xam ne yu xaribu ka dana la jegeelee illayhi ci yàlla min amali jawaari bi jëfi cër yi boobaa di nga jëfloo say cër lu la mën a dawloo bakkan te daw bakkan kon day fekk daw jëm ci yàlla ñaar yëf rek moo am bakkan bi mbaa borom bi wala nga ne àdduna mbaa àllaaxira boo ci jublu rek nag dëddu nga ba ca def te dëggu benn bi mooy tekki ne da ngaa jublu ca beneen ba kon ku bëgg yàlla jublu yàlla fokk dina am àdduna ba dana dem sax ba ñi nga xam ne ñoo doon bëgg àdduna jublu woon àdduna rek dina ngir ne ndekk jublu àdduna taxul la mën a am àdduna bu boobaa ñoom dañuy wëlbatikuwaat dem ci ñu jublu woon yàlla ba am yàlla wut ci ñoom àdduna kon ñaari jubluwaay bu fekkee ñoom rek ñoo nekk, boo dawee benn ba rek yàlla jubli sa beneen ba. Kon daw bakkan mooy daw dem ci yàlla, boo demee ci yàlla nag moom sa bakkan jiri sa bakkan. Kon wa haadihi li hiya moom alfikratu mooy fikra, saatu fikra buñ ko waxee lii lay fekk. Wal amratu saatu amra nag al intifaaxu mooy jëriñu bil fikra bi ci fikra. Amra buñ ko waxee mooy li nga xam ne fikra dina ko jur ci njëriñ. Xam nañ ba pare lan mooy fikra. Li fikra bi mën a jur ci njëriñ nag loola mooy amratu. Wa hiya moom amra an takuuna mooy nga nekk in waqaan dem tabbina basaruka sa gis, mooy foo toll bu fekkee sa bët tegu na ala seyin ci dara, dakkalu néew la, dakkalu sew la, dakkalu tuuti la, aw jàll la wala lu mag la, lu mu ci doon sa bët tegu ca rek mu atabiran nga kalaat fil qudra ci ca doole ca kattan alati kattan ga nga xam ne aw ja betu amal na loola sa bët tegu. Wa mata xatara waxtu woo kalaatee di baalika ci sa tal, waxtu wum toqee di baalika ci sa tal cee un dara dakkalu tuuti aw jalla wala lu màgg ka zalika nit noonu la mel. Jamono boo xamee ne sa bët tegu na ci mbir mu ndaw mbaa mu mag, nga kalaat ca màggaayik loola bët ba tegu, nga kalaat ca ka ko amal ka amal lu rëy loola, fokk yow loolu dina la xalaat loo ne kon ci amal loolu ku mag la ku mag la. Xalaat boobu mu ne xalaat loo nag ci amal loolu ku rëy la ku mag la, kon dana lay fiir ci lu jublu ko ndax nga am ak càkk dee te bu boobaa fokk lu jëriñ. Fa bi haada ci lii taalamu ngay xam ne anal xaatira naka baatuk xaatir maa minallahi ilayka, maa mooy loo xam ne minallahi jógee na ci yàlla ilayka ñëw ci yow jambi. Xaatir mooy lu jógee ci yàlla ñëwal la. Wal fikratu fikra nag maa min ka illallahi, maa mooy loo xam ne min ka mu ngi jógee ci yow illallahi jëm ci yàlla. Wal amratu baatu amra nag asaruhuma mooy seen jeexital, mooy seen jeexital ñoom ñaar. Wal natijatuhuma mooy seen ngóobteeg, mooy seen résultat, mooy seen ngóobee. Kon loolu leer na ci tontu. Xaatir mooy luy jógee ci yàlla dina ñëwal, fikra mooy li ngay xalaat ci yàlla yow li jógee ci yow jëm ci yàlla, amra mooy ñaar yooyu li ñuy jur ci yow. Loolu mooy abatu. Kon nag laaj bi leer na te neemu ko waxee woon, waaye sëntaat na ko ci faqra bu nit mu gën a leeraat lool. Wa ala allah ci yàlla xas sa biir yi lépp lu ñuy wax moom mooy jubluwaay, lépp lu ñuy jëf mooy jubluwaay bi. Wassalaamu leka bi yom fii min indaa isayidina, muy piit bu boo xam ne sunu sàng moo ko siite. Piit nag ci olof moom lañu wax piit. Kon sunu sàng Mawlana Cheikh Ibrahima ibnu Alhaji Abdullahi, doomi Alhaji Abdullahi boo xam ne tijaan yi tariqa tijaan mooy tariqaam, moo bind bii nag tontu ko laajut Omar ibnu Malik. Mu ngi bind nag bii lettre am atum junne ak ñetti téeméer ak juróom fukk ci gàddaay bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Makkatal Mukarama ñoom la gis lu mën a waral. Kon bu ñu seetee taarix bii mu bind lettre bi ak bi mu juddoo moom bàyyi dañuy fekk ne fanweeri at rek la, mbaa ñaar fukki at ak juróom ñeent. Borom ñaar fukki at ak juróom ñeent nag di tontu tontu yu leer yii ci arab bu leer bii, ma ne kooku yàlla yàgg na koo baaxee. Kon bu waxee ne waxat tamma fatti ànd masdi waxat ànnat jëmmi ay rijal wa rëy bi sa xaba i, loola mooy dëgg kii mooy sunu sëriñ ñun nafaanullahu bihi nafaanullahu bihi nafaanullahu bihi. Kon nag mooy sunu royuwaay ci mboolem jamono ak barab ñu ngi dugal ci ñu yitte taalibe ku mel nii waru gàtt yitte. Alhamdulillah ci jot ko muy sunu bàyyi ci lañ yàlla baaxee ba ñuy dund ñuy dund. Ñoo ngi sant waaye nañu ñaan yàlla ndollam, yàlla na yàlla ngeen ndollam ci mboolem jamono ak barab, yéen yàlla dolli. Alhamdulilah. Thank you.